Wala habari mana? Bila shaka ujambo mpenzi msikilizaji, karibu kwa mara nyingine kufuata taarifa habari ya mchana huu. Leo ni Jumanne Februari 23 mwaka ni 2021, na tuanze na muhtasari wake. Tume ya majaji waendesha ziara katika magereza nchini kati katika hali ya kukagua wafungwa ambao wanahusika na msamaha wa rais. Hali hiyo inalipa matumaini shirika la Navarza husika na kutetea haki za wafungwa kuwa wafungwa wataachiliwa. Mashamba kadhaa ya kitongoji cha Nyamitanga ni kata Ndava tarafa ya Buganda mkoani Chibitoke yamevamiwa na maji na hivyo kumemenyuka na kuelekea upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo inawatia wasiwasi raia hao ambao wanasema ni hasara kwao na hata kwa taifa. Mitambo yaongozwa na Bi Serafina Kizimana. Punde ni taarifa kamili. Isanganiro. Habari kamili. Jeshi la polisi limeonyesha Jumanne hii watu wanne waliokamatwa kwa tuhuma za wizi wa mafuta ya gari. Miongoni mwa hao kuna askari polisi wawili ambao ni madereva. Pierre Ngurikiye, msemaji wa Wizara ya Usalama, Mambo ya Ndani na Maendeleo ya Jamii, anafahamisha kuwa askari polisi hao watafutwa kazi mara moja. Anafahamisha pia kuwa kuna askari mwingine mmoja aliyetimka. Msemaji huo wa Wizara ya Usalama, Mambo ya Ndani na Maendeleo ya Jamii amewatahadharisha baadhi ya askari polisi wanaohusishwa katika tabia za uharibifu. Shirika linalotetea haki za wafungwa la Ntabariza linayo matumaini kuwa wafungwa wanaohusika na msamaha wa rais wataachiliwa huru siku za usoni. Jean-Marie Nshimirimana, kiongozi wa shirika hilo, anasema hayo akichukulia kwenye ziara zinazoendeshwa na majaji katika jela tofauti ili wakague watakaoachiliwa kwa mujibu wa msamaha wa rais. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika hotuba ya rais wa jamhuri alifahamisha kwamba idadi kubwa ya mahabuso wataachiwa huru bila kutaja lini operesheni itakapoanzishwa. Katika shirika Ntabariza linalopigania haki za wafungwa, tunaona kwamba maandalizi ya kuachia huru yanaendelea vema kulingana na jinsi majaji tofauti walizuru magereza ili washuhudie wafungwa ambao wanalengwa na hatua hiyo ya rais wa jamhuri. Hapo awali kulikuwa kukijitokeza dosari mbalimbali, ndio sababu sisi katika shirika Ntabariza tunapongeza mahakama namna yanavyowajibika ili paachiwe wafungwa kulingana na hatua hiyo ya rais wa jamhuri. Kamati hiyo ya majaji walitekeleza wajibu kwa ufanisi. Hivi karibuni wafungwa hao wataanza kuachiwa huru. Napata nafasi hii ili niwatulize nyoyo wafungwa kwamba wataachiwa huru kulingana na hatua hiyo ya rais wa jamhuri. Pendekezo tulilotoa serikali ililizingatia kwa moyo mkunjufu. Siku zilizopita kulikuwa kukiripotiwa dosari mbalimbali, ila kwa sasa matumaini ni tele. Tunaridhishwa na jinsi taasisi ya mahakama inavyowajibika ili kuachiwe huru wafungwa kulingana na sheria. Sisi tutakachofanya baadaye, tutazuru magereza ili tuone kwamba kuliachiwa wafungwa ambao wanalengwa na hatua hiyo ya rais wa jamhuri. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Raia wa tarafa ya Buganda kata Ndava kitongoji cha Nyamitanga wanasema mashamba yao yaendelea kuvamiwa na maji ya mto wa Rusizi. Raia hao wakibaini kuwa wanapata hasara kubwa sababu mashamba yao yanaendelea kwenda upande wa Jamhuri